Biarritzeko bidea hartzen dugu Vivian Iturzarri eskola misio kargudunarekin, egunon? Egunon! Bost aipagai nagusi baituzu gaurkoan eta hasiko gira zestapuntako munduko txapelketarekin. Hori da, bai, urriaren ogoita seian hasiko baita Biarritzen, Biarritzeko raialaien iraganen baita, beraz urriaren ogoita seitik ogoita mekada. Urriaren ogoita seian hasiko da, arratsaldeko bost ontan, Kuba Mexikaren kontra, eta gero partidak izanen dira ogoita zazpian eta ogoita sortzian, eta sortzilarez eta larumatez, izanen dira bi partida behaz gau bako txeko, bat lehena bost ontan, eta bestia gaueko sortziak eterritan. Igandearekin erdi finalak izanen dira, eta ogoita mekan aste hartarekin finala. Txartelak erosteko, beraz partida gauetan bertan badaukera txartelak erosteko, edo antzinetik Biarritzeko turismo bulegoan izanen dira salgai. Xehetasun gehiago lentzat, utziko dizuet zenbaki bat, telefono zenbaki bat, 0-5-5-9, ogoita iru, lauro goita ameka, 0-9. Kontzertu bat urriaren ogoian, usten zaitut taldearen izena erraiten? Bai, eta ez da errez, diakintza zoe, barkatu, ez da limadutuntza, oskatzen da lau roar, uste dut, eta Lumi konzertua. Das, Lumi asko zerrexago da, hauskatzeko. Cite de l'Océan gunean izanen ditugu, urriaren ogoian, Atabal eta Cite de l'Océanek partaidetzen antolatzen dute. Sedea da ezagunak diren lekuak, beste bigirada batekin berriz deskubritzea, eta Atabaletik kanpo, SOIko formulak ere musika mailan eskaintzea. 2006an, egoitzaren kanpo aldean eta tailatuan hor kontzertu bat eskainia izan zen, jadanik Cite de l'Océanen. Aurten aldiz, lehen aldirako, kontzertua eraikinaren barne aldean izanen da, barne alde soragarrian, bi aukera badira, bi talde horiek deskubritzea edo entzutea, eta bigarrenik, Cite de l'Océaneko gunea deskubritzea beste modu batez. Beraz, Lumi, diakinean ez den diendeak, Lumi taldearen hizkuntza mistikotzat joko du. Lumik poesia musikan erromantikoa berriz hartzen eta definitzen du. 2004an sortutako elektropop bikotea da, Naia Zubeldiak gitarra elektrikoa diotzen du, ahotsa, eta Manu Matisek makinak, biek osatzen dute taldea. Lumiren doinuek urez beste alderako bidaia batean murgiltzen gaituzte. Makinen modernitatea eta gure diatorria bezain zaharrak diren hizkuntzan abestutako hitzak buruz buru eman ordez, elkartzen eta bateratzen ditu Lumi taldeak. Hala, kontzertu honetan, Lumi taldeak sorginen gixara arrunt xarmatuko gaitu. Urriaren ogoian. Ados. Bestalde festival bat, bidaietarako gomita deitu festivala. Bai, hau izango dugu urriaren 19-etik ogoita birat, literatura eta antzerki festival bat da. Bigarren edizioa izanen dugu hor, eta irautzak sentsorokorrean izanen du gai nagusi. Lau egunez festivalak irakurketa ikusgarriak proposatuko ditu. Galilée, Malraux, Jules Verne, Léonard de Vinci, Picasso edo Marie Curie bezalako idazleak edo entzunak izaiten ahalko diren autoreak edo ditugu, hor izendatu ditudanak, festibalean izanen diren irakurketetan. Egitaraua eta lekuak atxikitzeko, turismo bulegora dio behar da, eta informazio gehiago rentzat, bat telefono zemaki bat, 0-5-5-9, ogoita bi, berrogoita lau, irurogoita sei. Beste festival bat, ere txiki festivala? Bai, hau gehiago aurrentzat, aurrei begira eginaren festival bat, urriaren ogoita bostetik ogoita sortzira izanen da, eta gaia izanen da ametsa. Aurrentzako beha zinemaren bosgarren edizioa izanen dugu, Marc Jolivet goxaita izanen da, Umiasen duzko opor denboran iraganen da, beraz aurrentzat tarte eguna. Filmetaz aparte, tailerrak ere izanen dira antolatuak, aurren kurustatea eta sorkuntza pisteko gixan. Zehaztasun tiki bat ala ere erren nahi nuke, edizio hortan, azken edizioetan bezala, ez da euskarazko emanaldirik izanen, filma guziak frantsesez dira, izaiten aldira ala ere aukerak gauza berriak edo deskubritzeko. Azken itzordu bat, badela gauza biarritzen, hilabete untan ere ono, eta biztan dena lurama ditekoa da? Eta bai, urbiltzen zaigu, naiz eta ez den gehiago orkestu behar, justu horretzapen gisa, lurama edo ama lurra, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak sortu zuen, Laborantza Herrikoia eta Iraunkorra bultzatzeko, gizonak eta natura errespetatzen dituen laborantza bat bultzatzeko. Lurramak ehunka laguntzaileen lanari esker komitatzen gaitu aurten ere, erakusketa, merkatu, apaidu, animazio eta giroan parte hartzeko. Egitarau zehatza atseman daiteke beraz lurramaren webgunean, lurrama.orgen. Azaroaren 10, 11 eta 12 iraganen da biarritzeko irati erakustazokan. Hala, eta hortan bururatzen duzu gaurko, Vivian, mile esker eta ondoko hilabete arte. Bai, mila esker zuri eta salu arte.